नारायण नारायण नारायण। कल क्या कहा था, कल क्या बताया था, याद नहीं आया मुझे। किसी को उद्वेग होता है, किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से किन्हीं को उद्वेग न हो जाए, ऐसी चेष्टा रखे। अच्छा, किन्हीं को उद्वेग न हो जाए। दुश्मन को उद्वेग से लोगो लोग अनुद्वेग से है, ये भी शुरू में ही था, संयोग योग था, आखिर में बात की। बात तो और भी चली थी, आखिर में बात की थी। पहले क्या शुरू थी? शुरुआत तो करी तो भाई बोले जो गणित में भूल हो जाएगा नी, जोड़ में। ठीक, याद आ गया, मान एक भूल होने पर बस कोई सही बात हो गई नहीं। अच्छा, रहना सही है, बढ़िया बताओ। ठीक, याद आ गया, याद आ गई, भूल गया वो क्या कही थी कल। अपने यहाँ रहने वाला समझ लिया अपने आप को, ये गलती बात। इसमें कोई शंका हो तो बताओ, विचार किया हो सही हो शंका। पहली भूल यही है कि यहाँ रहने का विचार करें, यही रहेंगे, और ये जानते हैं कि कोई नहीं रहा और कोई रह सकता नहीं, सबको जाना ही पड़ेगा, ये जानते हुए नहीं मानते हैं, ये पहली भूल है खास। तो ये क्यों सुनना नहीं है, ये भीतर में स्वीकार कर लेना असली तरह से, रहने का निरंतर रहने का, जाने कुछ पता नहीं महाराज, रहने का तो करते हैं, जाने का कुछ पता नहीं किस क्षण में चले जाए, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, तत्काल जाना पड़ता है। जिसमें निश्चय में बैठे, निश्चिंत में बैठे, ये बहुत बड़ी भूल है। आध्यात्म उन्नति में है, लगते नहीं किस बार तक बैठे, फिर कर लेंगे, हो जाएगा क्या है, फिर कर लेंगे। सुबह से शीघ्र जो काम करना हो जल्दी कर लेना चाहिए, तत्काल ही पहले काम करना है। एक श्लोक याद आ गया, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान वासरेत, लक्ष्म विहाय दातव्यम, कोटिम तिक्त्वा तो हरिं स्मरेत। शतम विहाय भोक्तव्यम, काम करना बस भोजन करना है, और सौ काम एक है तो सौ काम छोड़कर भोजन पे निकल लेना चाहिए, और हजार काम है हजार काम बिगड़ता है, एक स्नान करना तो स्नान उनसे पहले करना चाहिए, भोजन से स्नान का मूल्य ज्यादा है। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान मासरेत, और लक्ष्म विदाय, लाख काम है एक दान करना है तो लाख काम छोड़कर दान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान में याद करो, भगवान याद करना का सबसे श्रेष्ठ, करोड़ काम बिगड़ जाते बिगड़ दो भगवान की भूलो मत, तब काम बनता है भाई। इसको आदर दे, आदर कि भगवान की यादगिरी है, भगवान की बात है, भगवान की चर्चा है, भगवान का जो संबंधी बात है, ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वास्तव में अंत में भगवान की प्राप्ति, भगवान के जाने से ही शांति होगी, सब काम समाप्त हो जाएगा, वहां कोई बाकी नहीं रहता काम। मनुष्य का शरीर है, इसे प्राप्ति करने की वस्तु कोई बाकी नहीं रहता, आखिरी बात है। तो आखिरी बात है जो पहले करनी चाहिए, ये इस शरीर में ही होती है, ये बात एक विलक्षण है, ये इस शरीर में ही होती है, और सेवन देवताओं से नहीं होती, राक्षसों में, असुरों में, भूत प्रेत पिशाचों में, चौरासी जीवों में, कहीं भी इसका मौका और जगह नहीं है, इसका अवसर अवार इसी में है, इसमें बड़ा भारी अवसर है, ये एक शरीर है, इस शरीर में नहीं हुआ तो और कहीं भी जगह नहीं है, ये कोई भगवान की आत्मा की कृपा से कल्याण हो जाए वो एक और चीज है, पर तो अवसर नहीं है, मौका नहीं है, योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, और जगह ये एक जगह ही है, ये दरवाजा यही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है, दरजे पर आकर नहीं गए तो फिर दिवस सूखे पर सूखो ने सोरस ही है प्रसाद लाग में थोड़ा सा चूके जैसे कल का भी एक भूल हो गई एक भूल चालीस हुआ एक तल उनतालीस लिख दिया ये कह देगा चालीस होता जोड़ में और हमने उनतालीस लिख दिया अब सब कहीं भी भूल किंचित मात्र भी नहीं हो गई तो भी एक नंबर भी नहीं मिलेगा सभी रद्दी सभी रद्दी एक भूल से ऐसा नहीं कि पीछे तो ठीक है अंक दो तीन रंग के बाद ठीक आ जाएगा रंग परंतु वो ठीक नहीं बनाया गया इस तरह से एक ही भूल हो जाइए कि हम यहाँ ही रहेंगे तो ये सब भूलों की भूल है ये ऐसे ही अपने स्वार्थ के काम है ना अपने स्वार्थ के लिए करते हैं अपने लिए करते हैं ये भूल है हमारे को जो चीज मिली है यहाँ वो दूसरों के लिए मिली है शरीर मिला है दूसरों के लिए बल मिला है दूसरों के लिए योग्यता मिली है तो दूसरों के लिए समय मिला है कोई दूसरों के लिए वस्तु मिली वो दूसरों के लिए अपने लिए नहीं मिली है जैसे धन जिसके पास है समझो एक लखपति है तो लखपति का धन लखपति के काम नहीं आवेगा अरे करोड़पति के काम आवेगा ही नहीं करोड़पति के तो क्या अपने लखपति का काम आवेगा अरे लखपति वो भी है लखपति तो उनके काम नहीं आएगा तो काम और काम किसके आएगा जो दरिद्री है जिनके पास धन नहीं है उनके लिए ही धन है हमारे पास हम भोगों में लगते हैं तो हम अपना लिए जो मानते हैं ये तो है राक्षस होना कभी न मरूं दिन में नहीं मरूं रात में नहीं मरूं सुबह नहीं मरूं शाम को नहीं मरूं महीने में नहीं मरूं वर्ष में नहीं मरूं लोह से मरने में लकड़ी से नहीं मरूं अस्त्र से नहीं मरूं शस्त्र से नहीं मरूं मनुष्य से नहीं मरूं पशु से नहीं मरूं ब्रह्मा जी की शिष्य से किसी से नहीं मरूं ये अपना जो अपना चाहता है ये तो राक्षसी वृत्ति है मनुष्य की वृत्ति तभी हो जो दूसरों के लिए है और दूसरों के लिए जो हमारे से कम है उनके लिए है चाहिए अपने बड़ों के लिए काम आवेगी नहीं हमारे समान अवस्था में काम आवेगी नहीं और अपने लिए राक्षस बना है तो दूसरों को काम आवे दूसरों किस में आवे ये जो अभावग्रस्त है जिनके पास धन नहीं है जिसके पास योग्यता नहीं है जिसके पास वस्तु नहीं है जिसके पास वस्तु नहीं है योग्यता नहीं है तो उन लोगों को काम आवेगी हमारे पास है तो हमारे पास वस्तु अगर हम ही रह मांगे तो नष्ट ही होगी फायदा क्या हुआ अपने वस्तु से अपने ही लिया तो राक्षस बना हुआ दूसरों के लिए गए दूसरों के किसे काम आवेगी छोटों के लिए काम आवेगी तो आपको जितने आपसे छोटे दिखते हैं वो आपका उद्धार करने वाले हैं बड़े दिखते हैं उद्धार करने वाले नहीं है वो क्योंकि उसका बल है आपकी योग्यता है विद्या है वस्तु है किसे काम आवेगी वो काम दूसरों के लिए ही है इस बात ने मगर जो मनुष्य शरीर में जो कुछ मिला है यही तनु कर फिर विशेष भागी एक भूमि नहीं है ये साधन योनी है मनुष्य को बनाया है भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के लिए यहाँ आकर भूल गए अपने लिए मान लिया अपने लिए तो भोग योनी है सुख दुख भोगने के लिए नहीं मनुष्य सुख भोग से दोनों दुख भोग से दोनों से ऊंचा उठना है जो कभी दुख हो ही नहीं किंचित मात्र भी ऐसे ऊंचा उठने लिए है तो हमारे को देश है काल है हमारे पास योग्यता है वस्तु है एक बल है एक ये सब हमारे लिए नहीं है हमारी चीज शरीर भी हमारा हमारे लिए नहीं है दूसरों के लिए है हमारे लिए क्या होगा कि दूसरों के लिए देने से जो उसका श्रेय होगा वो हमारे लिए होगा जैसे व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो वस्तु आती है कपड़े का व्यापार किया तो कपड़ा हमारे लिए नहीं है कपड़े का लेना कपड़े की बिक्री करना नफा नुकसान हुआ हमारा है वो वस्तु हमारी नहीं है, इसलिए शरीर हमारा नहीं है, बल हमारा नहीं है, विद्या हमारी नहीं है, योग्यता हमारी नहीं है, ये दूसरों के लिए करने से जो नफा होगा वो हमारा होगा। व्यापार करने वाले लोग है, लकड़ी है, इनका व्यापार करते हैं, कोई वस्तु का, कोई कपड़ा का करते हैं, कोई सोना चांदी का करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार की वस्तु हमारे काम की नहीं है, व्यापार के द्वारा नफा तो वो हमारा काम का है। तो शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा करके नफा लेना वो तो हमारा काम का है, पर शरीर हमारे काम का नहीं, बल हमारे काम का नहीं, योग्यता हमारे काम की नहीं, हमारे लिए भोग तो नष्ट हो जाएगी, वस्तु भी नष्ट हो जाती, योग्यता भी नष्ट हो जाएगी, बल भी नष्ट हो जाएगा, फायदा क्या निकलेगा। जो दूसरों के लिए है वो अपनी भोग सामग्री मान ली, ये बहुत बड़ी गलती हुई। जैसे कल का रहने का विचार यहाँ कर लिया वो गलती है, ऐसे हमारे को जो वस्तुएं मिली है तो अपने भोग के लिए गल दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। हमारी जो योग्यता मिली है वो योग्यता भी दूसरों के काम आवेगी, हमारी योग्यता हमारे क्या काम आवेगी, हम ही लेते हैं तो राक्षस बना हो जाए, वस्तु हम लेते हैं तो राक्षस बना हुआ, और दूसरों के लिए तो दूसरे हमारे समान है उनके लिए भी नहीं, हमारे से बड़े उनके लिए भी नहीं, तो जो हमारे छोटे अभावग्रस्त है उनके लिए है, तो जो अभावग्रस्त है छोटे उनके लिए ही हमारी वस्तु है, योग्यता है, हमारा शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, ये उनके लिए है, तो उनकी सेवा करना है, यही हमारा बड़ा काम है। और अपने लिए भोगना, नाश करना वो नाश करेंगे, और नाश दो तरह बात होता है, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन का तो नाश होगा, अपना ह्रास होगा, अपना पतन होगा, वस्तु तो नष्ट होगी, हमारा पतन होगा। हमारे लिए भोजन करने की शक्ति है नहीं, हमारी भूख थी तो भोजन करने की शक्ति थी, वो भोजन करने की शक्ति हमारी नहीं रही तो शक्ति का नाश हुआ। आपके तृप्ति नहीं है, वो खाने की शक्ति थी वो नष्ट हुई है, किसी भोग को भोगो अपनी शक्ति नष्ट होगी, अपनी तो शक्ति नष्ट होगी, वस्तु का विनाश होगा, जिसे भोग देते हैं तो उसका तो नाश होगा, हमारी शक्ति नष्ट होगी, तो ये नाश होने की बात है। तो नाश तो नहीं है, काम क्या आवे कि दूसरों को काम आवेगी, वो दूसरों काम के लिए ही मिली है हमारे ये वस्तु है, केवल सेवा के लिए ही मिली है। तो मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपना भी कल्याण कर ले, दूसरों का कल्याण भगवान का भी करे, ये तीनों के लिए उपयोगी हो जाए, अपने लिए उपयोगी तत्व ज्ञान से, दूसरों के लिए उपयोगी कर्म योग से, भगवान के लिए भक्ति योग से, ये तीन प्रकार का योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ज्ञान योग से अपना तत्व बोध हो जाएगा, तो अपने लिए काम आएगा, कर्म योग दुनिया का काम आएगा, भक्ति योग भगवान का काम आएगा, प्रेम। तो हमारा जीवन बहुत पवित्र विशेष है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा शरीर है, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, चेत करने की आवश्यकता है, होश करना चाहिए, बेहोशी में समा चला जाएगा, बड़ी हानि हो जाती। इसे तो वेदी तो सत्यम हस्ते, यहाँ ध्यान बात बहुत सत्य बात है, वेदी अगर यहाँ नहीं देखा तो माती मनुष्य महान हानि है, बड़ी भारी हानि है, सा हानि तत्म सांदम जड़ मूढ़ता, कोई गलती है, कोई हानि है, कोई अंधता है, कोई आंधा है, कोई मूढ़ता है, यन मूर्तम क्षम वासुदेव न चिंतित, जिसको भगवान का चिंतन नहीं होता है। तो हमारा शरीर मानव शरीर निरस्त हो गया, तो खाने खाते मोदते नितिम सुनकर सुकर घर, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लड़ाई करते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं, इनसे मनुष्य ही नहीं, ये तो पशुओं में होता है, कुत्तों में होता है, गधों में भी होता है, शोर के भी होता है, सांपों के भी होता है, बिच्छों के भी होता है, ये सब नीचे नीचे उनके भी होता है, खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना है, लड़ना है, बच्चे पैदा करना है, ये तो सब में होता है। इसमें अगर समय हमारे पास बिता दिया तो मनुष्य बना क्या हुआ, जो पशुओं में हो सकता है वही हमारे में हो सकता है, तो पशुओं से समान ही हमारा जीवन हुआ। पशुओं जीवन में तो पाप कटता है और पशु तो सब जीवन पाप काट कर मनुष्य जीवन की तरफ जा रहा है, और मनुष्य पाप करके पशुओं की तरफ नरकों में जा रहा है। इतना सुंदर अवसर मिला है, उस अवसर का कितना दुरुपयोग हो रहा है। अपनी जगह भी नहीं रहते, नीचे की तरफ जा रहा है, पाप करके अन्याय करके अत्याचार करके दूसरों को दुख दे करके महान नरकों में जा रहा है, 84 लक्ष्मी में जा रहा है, भूत प्रेत पिशाच में जा रहा है। और वे तो विचार भोग करके आएंगे मनुष्य शरीर में। इस वास्ते कहा भी वन फल नरक करता था, बलु फल वास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं लेगा। नरकों में रहना अच्छा है, क्यों? नरकों में पाप कटते हैं, ये दुष्ट के शरीर से पाप बढ़ते हैं, ये भोगों में पाप बढ़ते हैं। मरु फल वास नरक कर नाता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। तो आप कुसंग है जो भोगों में लगना है, यही तनु कर फल विषय ने भाई, स्वर्गो सल्पांत बुधाई। शुभ भोग है ये, शुभ भोग के लिए मानव शरीर मिला नहीं है। मानव शरीर तो केवल उद्धार के लिए मिला है, उसको शुभ भोगों में लगा देना कितना अन्याय है। कमजा करण खोल कर आयो और मूल खोए सिर ब्याज बढ़ायो। कमजा करण खोल के मैं कमजा करूंगा, इसलिए अपना उद्धार करूंगा, तो जिस पुण्य से शरीर मिला वो खो दिया, तो पुण्य से पुण्य खत्म खर्च हो गया। तो मूल खोए सिर ब्याज बढ़ायो और बढ़ाई और काम करिए ज्यादा गलती का। तो आया था किस लिए, करे क्या, कर रहा है क्या, बड़ी चेत करने की बात है, होश मारने की बात है, स्वयं सोचने की बात है, दूसरे को कहने की सुनने की उपदेश की बात नहीं है, यह है स्वयं करने की बात। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपने ठीक करो भाई, अपने ठीक किया तो बड़ी भारी हानि होगी। समय चूक पुण्य का पछताने, ये मौका है, ये चूक गया तो फिर पछताता उसे कुछ नहीं, रोने का फल भी रोना ही निकलेगा, और क्या निकलेगा, रोना का भी अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा, दुख होगा फिर। सो पर उपाय सिर ध्वनि ध्वनि बचता है, काले कर्म है ईश्वर, समय को दोष देता है कलयुग, कर्म को दोष देता है ईश्वर को दोष, और ये तो बड़े अच्छे हैं कलयुग, कलयुग समझे उहार नहीं जो न कर विश्वास, तो समय भी अच्छा है, देश भी अच्छा है, संघ भी अच्छा है, शास्त्र अच्छा है, संत महात्मा हुए हैं, भगवान के चरित्र, सब अच्छी अच्छी वस्तु में चुनवी हुई मिली है। अच्छापना जैसे मानव शरीर अच्छा है, इसी तरह से शास्त्र अच्छा, संघ भी अच्छा, मौका भी अच्छा, वृत्ति भी अच्छी, भाव भी अच्छा, अच्छा ही अच्छा मिली है। ऐसा अच्छा ही मिलने पर भी बुरा ही करेंगे तो कितनी बड़ी हानि होगी। बड़े अच्छे मौके पर आए हैं, उद्धार के मौके पर अवसर पर आ गए, मोक्ष बार आए, सारे नाम शालीन घर है, सुख भी शायद, सुखदायी सामग्री भी साधन है, दुखदायी सामग्री भी साधन है, अच्छे पुरुष वो भी साधन सामग्री है, दुख है वो भी साधन सामग्री है, कष्ट आता है वो साधन सामग्री है, सुख होता है वो भी साधन सामग्री है, धन आता है विषादन सामग्री, दरिद्रता आता है विषादन सामग्री, सही चीज ठीक रहते साधन सामग्री, बीमार होता है साधन सामग्री, सब साधन सामग्री है। बीमारी में पाप कटते हैं और धन में स्वस्थता है तो बल है, तो सब उपकार करो, हित करो, इस बल के द्वारा आचरण करते हो तो हमारे जो बल मिला है जिसमें पुण्य क्षीण हो रहा है वो तो नाश हो रहा है और अगड़ी भी नाश कर रहे हैं। तो बल बुद्धि विद्या योग्यता समय देश काल वस्तु व्यक्ति मिली है अपने उद्धार के लिए मौका, सभी अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही। अनुकूलता से प्रतिकूलता विशेष लाभदायक है। ज्यादा अनुकूलता में आदमी को चेत नहीं होता, प्रतिकूलता में चेत होता है। प्रतिकूलता में पाप करते हैं, अनुकूलता में पुण्य करता है। अपना अच्छे काम किए, अच्छे पुण्य किए, वो खत्म होता है अनुकूलता में। प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं। तो साधन सामग्री दोनों ही, पुराना पाप और पुण्य नष्ट नहीं है, नया काम करना है। पाप नष्ट हो जाए वो लाभ की बात है, नया काम करके परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो ये मनुष्य सार्थक होगा, नहीं तो मनुष्य निरर्थक चला जाएगा, नाग चला जाएगा। ऐसे ही सावधानी साधना, एकदम सावधान रहे। समय चला गया तो बड़ी भारी नुकसान की बात है। समय ही असली धन है, लौकिक धन, लौकिक चीज भी धन कमा सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति भी कर सकते हैं, उपकार भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, विद्या पढ़ सकते हैं, और कैसे दुख भी दे सकते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं। अच्छा काम करने के लिए समय मिला है, वो अच्छाई के लिए मिला है। दुष्टों का जो आज संपत्ति वाला क्षय है जगत होता, वो जगत के नाश करने के लिए होती है। उनकी जो उनका जो सामर्थ्य है, उनके जो उपास है, दूरों को दूर जाने के लिए, आप पाप करने के लिए। तो मौका अच्छा मिला है, तो जैसे जैसे यहाँ रहने का बैठ गए तो ये गलती हुई है। इस तरह से ही यहाँ आ करके दूसरों की सेवा न करके अपने करे मोह वश नर अगर नाना स्वार्थ रत पर लोग निशाना, करे मोह वश अज्ञान के कारण से नाना प्रकार पाप करता है। करे मोह वश नर अगर नाना अरे स्वार्थ रत पर लोग निशाना, अपने पदों को नाश कर देगा। तो इस तरह से बलिहानी हो जाएगी। इस बार दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधान रहो। ये साथी अपने हैं, ये काम नहीं देंगे कुछ भी। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, वे परमात्म तत्व को नहीं मानते, जानते नहीं। वे अपने रुपया पैसा, अपना आराम सुख उसको सामने रखकर करते हैं। तो उसे शिक्षा देनी चाहिए। माता पिता भाई सुध अनजान स्वार्थ साधते, स्वार्थ उन्हें बढ़िया समझते हैं, तो उनसे शिक्षा देनी। वो स्वार्थ में रहते हैं, हमें परमार्थ बनना चाहिए। स्वार्थ में भूल नहीं करते, अपने अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे हमें तो भूल नहीं करती परमार्थ में, उसी तरह भी दृष्टि देखे तो भी अपने स्वार्थ में सावधान है। हम उसे जानते हुए अजानंदाहार्थी पतति सर्वस्ती प्रदाने, श्लोक आता है, अजानंदाहार्थी पतति सर्वस्ती प्रदाने नमीनो भी ज्ञात्वा वर्ष युतमश्नादि पीषितम विजानंतो पीते वयमे विपज्जाल जटिलान नमुंजाम कामान गानो मोह महिमा। रात्रि में चातुर्मास कहीं अग्नि चलेगी, जो पतंगे आते हैं वो अजानंदाहार्थी जल जाएंगे ये जानते नहीं है। मानो सोना लूटे खूब खो अच्छा प्रकाश हुआ है, उसे जाते हैं और जल जाते हैं। तो क्यों जल जाते हैं कि अदानंदा हारते दाह हो जाएगा, मर जाएंगे, इस बात जानते नहीं। अजानंदा हारते पद्धति सर्वस्थ तीव्र दहले तीव्र शासन में पड़ जाते हैं। ऐसे मछली होती है वो कांटे में आटे की गोली है तो मांस को टुकड़ा देकर छोड़ दे, वो कर लेते हैं। वो कहते हैं दोनों तरफ कांटा होता है, ऐसा वो गिर जाता है, फिर दोनों कांटा पड़ जाता है, फिर पकड़ लेते हैं। अजानंदा हारते हैं, वो नमीनो भी गया तो जानता नहीं उसको, इस बात घट लेता है। विजानंद तो कहते हम जानते हैं, कई बार भोग भोगे हैं और कुछ मिला नहीं है, ह्रास हुआ है, नष्ट हुआ है, समय नष्ट हुआ है, बुद्धि नष्ट हुई है, योग्यता नष्ट हुई है, ऐसे जानते हैं। जिन विषयों को भोगने से हमारा पतन हुआ है, शरीर रोगी हुआ है, विजानंद तो कहते जानते जानते भी उसे फिर भी चले जाते हैं, फिर उधरी बेइज्जती हुई है, फजीती हुई है, लोगों में आदत इज्जत भी नष्ट हुई है। विजानंतो पिये वयमेदार नमनसा काम काम आए, उन कामों को भोगों को छोड़ देने। विजानंद न क्या काम आया, हमारी जानकारी क्या काम आई? कीट पतंग आदि बेचारे जानते नहीं, इस वास्ते जलते हैं, हम जानते हुए भी फिर जलते हो सही। विजानंतो पिये वयमेद विपत जाल जटिला नमनसा हम काम आए, भोगों का त्याग नहीं करते। भोगान भोगता वैमेव भोगता, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, ये भोग कम नहीं होंगे। पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। मन तो जानता मैं भोगों को भोगता हूँ, भोगान भोगता वैमेव भोगता, आप भोगों को नहीं भोगा, आपको भोगों ने भोग लिया। भोग तो नए नए हो जाएंगे, आप तो पुराने ही पुराने भोग नष्ट हो जाएंगे, बूढ़े हो जाए नाता हो जाएंगे। भोगान भोगता वैमेव भोगता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, तृष्ण पूरे अपने जीवन हो गए। कालो नहीं आ तो वैमेव आता, काल चला गया, काल की काल तो फिर आ जाता, चक्र बार आ जाता, संदेह पर तिथि आ जाती है, वर्ष आ जाता है, शताब्दी आ जाती है, बस तो छोड़ कर पास ही आ जाती है। पर अपना चला गया तो चले ही गया, बस आता ही नहीं। हम पूरे हो गए, तृष्णा है, कामना है, भोगों की संग्रह की इच्छा है, यह तो बढ़ दी जा रही है। तृष्णा का तरुणाए थे, ये तो जवान हो रही है। बालकपण में इतनी तृष्णा नहीं होती है, जवानी में होती है, बूढ़े की तृष्णा ज्यादा होती है। सर तुम क्या करते हो, ठीक नहीं करते, उसको बुला देता है, लड़ता है, लड़ाई करता है। सोरे कहे तुम भजन करो, बैठे नुकसान कर दिया, सोरों का नुकसान इतना नहीं घटकता, बूढ़ों का घटकता है, तो लोभ ज्यादा हो जाता है, आयु घटे, तृष्णा बढ़े, तो तृष्णा बढ़ती है, शरीर तो घटता है, तृष्णा बढ़ती है, पतन की तरफ जोरों जा रहा है, शरीर जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे अवस्था में आदमी को सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, नहीं तो समय चला जाएगा भाई, तो हाथ कुछ नहीं रहेगा। सो परत ही सिर धुन पश्चाताप करेगा, हाय मेरा समय मिला था, अब क्या होगा। समय चूक पुण्य का पछताने, फिर पछताने में क्या फायदा, समय रहते हुए चेत कर तो लाभ होगा, नहीं तो बड़ी भारी हानि हो रही है। इस बार से चेत करना चाहिए, शास्त्र चेताता है, धर्म चेताता है, उम्र चेता रही, उम्र भी जा रही है, वो चेता रही है, क्या कर रहे हो आप, कितना समय चला गया, एक समय चला जा रहा, बीत रहा है, एक मौत नजीक आ रही है, काम करना बहुत बाकी है, कब करोगे वो। फिर कौन सा समय मिलेगा, कौन सा गुरु मिलेगा, कौन सी अवस्था मिलेगी, कौन सा मौका मिलेगा, कौन सा विशेष ज्ञान मिलेगा, कैसे महात्मा नहीं हुए तो जैसे मिले उनसे लाभ ले लिया क्या। अच्छे उनसे महात्मा नहीं मिले, उस मिले क्या करेंगे। अरे भाई अपने मिडिल की परीक्षा, बीए की परीक्षा है, इसमें एम ए के आचार्य नहीं मिले, आचार्य वो मिल क्या करेंगे, पहली पहली कक्षा मिडिल में तो पास हो जाओ, इसमें तो जाओ कम से कम, अच्छी बात है मेरी, वो मिल जाएंगे। अब अच्छे काम जितना अपने को मिला है उतना ठीक हो जाओ तो भगवान हेड मास्टर है, कृष्ण मुझे जगत गुरु, वो क्लास बदल देगा, फिर क्लास पास होगा, आगे चलो। अब उसमें नहीं होते फिर अच्छा मुझे क्या करेगा, भगवान में क्या काम आ जाओ। हमारे देश से यूनिवर्सिटी तो मिलती है भगवान, भगवान के दरबार में बड़ी सावधानी है। वास्तव में माँ का हृदय जो होता है बच्चों को देने के लिए, तो बच्चे के लिए जो उसी थे वो माँ जैसा करती है। बालक कहते और दे और दे, बालक भोजन करने को बैठा, माँ ने थोड़ा हलवा परोस दिया, कहते और दे दे, थोड़ा दे दिया, कहते और दे दे, और दे दिया, और दे दे। अब खेल लगे, अरे दिया तो खा ले पहले, माँ बालिक से बच्चा कर रहे तो किसको देगी, किसको देगी? और दे दे और दे दे और दे वो खेलता है पहले वो तो खा रही तो कर ले जितना मिला है भगवान की तरफ से उतना तो काम कर दो फिर से अगर या फिर प्रबंध करेंगे। मैं उसे ही नहीं करता जैसा मिला है वैसा ठीक करो। हम जानते नहीं, अरे जानते उतना तो मान दो और मान दो उतना तो कर लो फिर आगे जान का हो जाएगा। कायदा है ये, मोटर चलती है जोर से आगे नहीं दिखता भाई तुम्हारा चलने लगे दिखती है जहां तक दिखता वहां तक चलो आगे दिखने लग जाएगा। अब जहाँ जाना है वो शहर तो नहीं दिखता, अरे शहर नहीं दिखता जितनी दूर दिखता उतनी चलो तेरह शहर पहुंच जाओगे। अरे खड़े खड़े देखो तो क्या फायदा होगा, दिख भी जाएगा तो। इस तरह से आप आचरण करोगे तो उससे आगाड़ी का रास्ता स्वतः दिखेगा। उतना ही नहीं करे तो क्या होगा भाई, विश्वास नहीं। तूर्ण यथे न पते जल्दी से इतन करो भाई, जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक विषय सर्वदा सात ये तो सब जी मिलेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 27 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।